Mam bardzo dobre połączenie. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. W pociągu całe noce nieprzespane. Nad ranem witam Warszawę. Przez otwarte okno patrzę na świat. Kultury pałac, wałbrzyski raptak. Pierwszy raz w stolicy, tłok na ulicy. Urzędnicy, politycy, szary tłum i wyścig szczurów. MDM w obstawie ostrzelanych murów. Na chodniku jak w ulu, witryny pełne drogich garniturów. Mix melanż kultur, setki klubów elo. Nad Warszawą niebo zachmurzone. Wałbrzyski rap na centralnym, tu godziny spędzone. Noce z otwartym jednym okiem spoglądam na bagaż. Czy nie wyglądam czasem jak trampkarz? Pierwszy raz w Warszawie, potem drugi i trzeci. Dzisiaj jestem tam codziennie, jakoś leci. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Znów tu jestem, poplątanych ulic bezkres. Wszystko jest takie duże, odnaleźć się w tym muszę coraz częściej. Przecież to obce mi miejsce. Ja jestem tylko małym chłopcem pośrodku miasta, na mapie tego państwa, którym rządzi kasa. I w tych czasach, w świecie bez zasad, przerażony, łapię nerwowo oddech. Jestem uzależniony od spokoju i ciszy mojego ciasnego pokoju. Na peryferiach Wałbrzycha wegetuję znowu. Czekam na telefon, ej, przyjeżdżaj do studia. Pożyczam hajs na bilet od kumpla. Szukam przedziału, żeby całą drogę nie stać. Wyprostować nogi, może trochę się przespać. Wiesz jak? 9 godzin lecz tak. Nie otworzysz okna, żeby nie zawiało dziecka. Ekstra, przez całą noc dusić się smrodem. Kilkanaście razy w nocy gadać z konduktorem. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Co go nie znają, Aro z Wałbrzycha nocą jadę. Kolejny raz witam Warszawę. Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Zgodnie z moim planem.